Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. To dłuższe pipnięcie oznaczało siódmą, bo jest siódma we wtorek. Mamy 30 dzień lipca, Robert Grzędowski. Dzień dobry, w studiu także Romuald Wójcik, czas na serwis trójki. Jest wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Anglia zszokowana i pogrążona w żałobie po ataku nożownika na dzieci. Dwoje z nich nie żyje. Wyjazd do Libanu w najbliższym czasie, odradza MSZ. Z wnioskiem o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zwrócił się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego prokurator generalny Adam Bodnar. Sprawa ma związek z ich udziałem w pracach Sejmu po wyroku sądu zakazującym im pełnienia funkcji publicznych. Na obecnym etapie postępowania zachodzi konieczność uzupełnienia europosłom przedstawionych im zarzutów, a następnie skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Czytamy w komunikacie prokuratora generalnego. Pan Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, pomimo orzeczonego tego zakazu wobec nich przez sąd, wykonywali mandat posła i brali udział w głosowaniach dwóch, jak również brali udział w posiedzeniu jednej z komisji sejmowej. Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Wyrok sądu z grudnia ubiegłego roku dotyczył tak zwanej afery gruntowej. 9 lat temu politycy zostali nieprawomocnie skazani, a następnie ułaskawieni przez prezydenta. Decyzją Sądu Najwyższego sprawa została ponownie rozpatrzona w zeszłym roku. Agata Król, Polskie Radio. Dwoje dzieci nie żyje po ataku nożownika w Domu Kultury w Southport w północno-zachodniej Anglii. 9 dzieci odniosło obrażenia. 6 i 2 dorosłych jest w poważnym stanie. Policjanci byli zszokowani tym, co zostali na miejscu zbrodni, mówi rzeczniczka policji Serena Kennedy. Uważamy, że jako dorośli, którzy odnieśli obrażenia, odważnie próbowali bronić dzieci przed atakiem. Jako mama i jako babcia nie potrafię sobie nawet wyobrazić cierpienia, które teraz przeżywają rodziny ofiar. Cały kraj jest głęboko zaszokowany, powiedział premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Wiem, że mówię w imieniu wszystkich w kraju, przekazując myśli i kondolencje ofiarom, ich rodzinom i przyjaciołom. Niemal nie do wyobrażenia są żal i trauma, przez które przechodzą. Policja zatrzymała podejrzanego 17-latka i znalazła przy nim nóż, którym prawdopodobnie zaatakował dzieci. Izrael zapowiada odwet za atak na wzgórza Golan. W sobotę wystrzelona z Libanu rakieta zabiła 12 dzieci. Izraelskie władze o atak oskarżają Hezbollah. Lądowa operacja wojskowa Izraela w Libanie jest mało prawdopodobna, mówi Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To faktycznie byłoby zbyt duże wyzwanie dla strony izraelskiej i też dla jakby jego sojuszników. No, w tym momencie jeszcze większe wsparcie niż do tej pory. Na pewno by musiało wpłynąć w stronę chociażby USA czy części państw europejskich. Pytanie, czy po tych 9 miesiącach wojny w strefie Gazy te państwa są jeszcze gotowe iść Izraelowi jakoś na rękę. MSZ odradza wyjazdy do Libanu w najbliższym czasie i zapewnia, że jest gotowe do ewentualnej ewakuacji około 500 Polaków z tego kraju. Zaniepokojenie związane z sytuacją po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w Wenezueli, a szczególnie doniesieniami dotyczącymi możliwości nieprawidłowości, wyraził wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Władze tego kraju ogłosiły, że prezydent Nicolás Maduro zdobył w niedzielnych wyborach 51% głosów, a kandydat opozycji Edmundo González 44%. Jednak zdaniem opozycji to González zwyciężył, uzyskując 70% głosów. Na zdecydowane zwycięstwo Gonzaleza wskazywały też sondaże powyborcze. Wielu Wenezuelczyków uwierzyło w możliwość odsunięcia Maduro od władzy, dlatego wbrew komisjom starali się obserwować liczenie głosów, mówi politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego Joanna Gocłowska-Bolek. Opozycja twierdzi, że ma potwierdzenia z około 40% lokali wyborczych, że to właśnie kandydat opozycji wygrał absolutnie zdecydowanie. Takie obserwacje były prowadzone mimo ogromnych utrudnień. Poza tym mamy ogromną frekwencję ze strony Wenezuelczyków, którzy przede wszystkim potwierdzają, że głosowali na opozycję. Oficjalne wyniki wyborów wywołały wątpliwości w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, a także w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Zwolnienia grupowe zapowiada Polska Grupa Górnicza. Chodzi o pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne. Polska Grupa Górnicza planuje zwolnić 435 osób. To w większości tak zwani pracownicy dołowi. Jak podaje PGG, konieczność zmniejszenia zatrudnienia wynika z trudnej sytuacji finansowej spółki. Plan dotyczy wyłącznie osób z uprawnieniami emerytalnymi. Pracownicy otrzymają m.in. odprawy pieniężne w wysokości wynikającej z ustawy, odprawę emerytalną oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Kamil Jasek z Radia Katowice. Przestrzeń sportowa i duch rywalizacji to dobry moment, by promować rozwiązania i zmiany, które zachodzą, mówi wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Do sportowych zmagań w Paryżu wykorzystano istniejącą lub tymczasową infrastrukturę w 95%, by zmniejszyć koszty i ślad węglowy. Według zapowiedzi organizatorów na imprezie podwojono ilość żywności pochodzenia roślinnego i ograniczono o połowę zużycie plastikowych opakowań. Nie kto inny jak właśnie sportowcy, którzy są idolami też milionów ludzi, zwłaszcza tego młodego pokolenia, ale też organizatorzy, którzy pokazują, że można pewne rzeczy organizować w sposób bardziej zrównoważony. No to jest ten sygnał, który powinien iść, no bo to jest ten moment, w którym mamy oczy całego świata zwrócone w jakimś konkretnym kierunku. Wioska Olimpijska pobiera energię z odnawialnych źródeł. Niższe budynki wykonano z drewna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A medale między innymi z fragmentów wieży Eiffla, tak, to jest w Paryżu, o którym na pewno opowie trochę Adam Malecki, bo czas na sport w Trójce. Nie trafiłeś w ogóle. Zaczynamy nie, zupełnie? W ogóle. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy, zakończyła się druga kolejka, ostatni akcent miał miejsce w Częstochowie, gdzie Raków dość niespodziewanie przegrał 0-1 z Krakowią. Jedynego gola strzelił w 48 minucie Duńczyk Mikkel Maigard. Trener Krakowi Dawid Kroczek, rzecz jasna, zadowolony. Bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o zwycięstwo. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przyjechaliśmy na bardzo wymagający teren do zespołu, który jest naprawdę dobrą drużyną, prowadzoną przez bardzo dobrego trenera. Tym bardziej dla nas jest to rzecz, z której jesteśmy mocno zadowoleni i z tego, w jaki sposób też funkcjonowaliśmy na boisku. Duże brawa dla wszystkich zawodników, sztabu za wykonaną pracę. Aż tylu powodów do radości nie ma trener Rakowa Marek Papszun. Kibice dopisali, bardzo dobra, super atmosfera, natomiast my zawiedliśmy, no przegrywając. To oczywiście wynik jest najważniejszy i ten niewygodny rywal kolejny raz okazał się niewygodny i niestety przegrywamy. Sam mecz, dynamiczny mecz, ale bez takiej jakości. No, bez jakości w Ekstraklasie. W tabeli Ekstraklasy po dwóch kolejkach prowadzi Jagiellonia Białystok przed Legią Warszawa. Obie drużyny z kompletem punktów. 3 punkty w pierwszej lidze wywalczyła wczoraj w Gdyni Arka, 2-1 z ŁKS-em Łódź. Na czele niższej klasy rozgrywkowej Termalika Bruk Betniciecza i Górnik Łęczna. Lato wpędza często piłkę w ruch transferowy, także w Ekstraklasie. Z Lecha Poznań do Olympiakosu Pireus przychodzi Christopher Welde. Podobno kibice kolejorza nie powinni się martwić. Działacze za pieniądze pozyskane za Norwega już rozpoczęli polowanie na wartościowych graczy. Nigdzie nie wybiera się najlepszy strzelec Wispy Kraków Rodado. Hiszpan przedłużył kontrakt z Białą Gwiazdą. Karuzela transferowa kręci się także za granicą. Hiszpan Robin Lenormand przechodzi z Realu Sociedad San Sebastian do Atletico Madryt, a Włoch Calafiori przechodzi z Bolonii do Arsenalu. Zmiany personalne także w Ekstraklasie siatkarzy, tu na ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem dewelopresu Rzeszów, czyli wicemistrzem Polski, został Michał Masiek. Słowak, który wcześniej prowadził Wolej Wrocław, zastąpił Stefana Antigę. Francuz przeniósł się do Włoch, gdzie poprowadzi Savino del Benescandici. Zabrakło państwu, a także tobie informacji z igrzysk w Paryżu. Nie zabraknie ich w studiu olimpijskim już wkrótce. No cóż, sport uczy pokory. Nie zawsze się trafia, ale pogoda dziś będzie trafiona. Od około 22 stopni na Podhalu do 27 w centrum i na południowym zachodzie. Tak wygląda prognoza temperatur na wtorek. Na najcieplejszy moment dnia nieco chłodniej nad Bałtykiem od 19 do 21 stopni. Chmur jak na lekarstwo padać dziś nie powinno i wiatr dziś odpuści po ostatnich wichurach. Ma być słaby i umiarkowany tylko na wybrzeżu i wschodzie kraju, okresami porywisty. Wiać będzie z kierunków północno-zachodniego i zachodniego. A na zegarach 8,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Igrzyska olimpijskie w Paryżu, ale też zmiany w programie sportowym igrzysk na przestrzeni lat to wątki, które w porannej audycji pojawią się w tej godzinie naszego spotkania, drugiej godzinie. A zapraszają Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grządowski oraz Fontaines DC, bo to oni już grają Starbuster w Trójce. Na dzień dobry! I wanna head to a mountain.

Piosenka dnia powróciła w Trójce w te wakacje, a dziś to właśnie kawałek Dominiki Płonki Jak to jest. Ten singiel zapowiada długo grającą płytę jednej z najciekawszych artystek młodego pokolenia. To powtórzmy, Dominiki Płonki. A zrobiło się już 16 minut po siódmej. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. O, tak funkowo, ale to nawet dobrze pasuje do tego, od czego chciałbym, Adamie, zacząć. Adam Malecki znowu nie trafiłeś. W studiu. Znów nie trafiłem. Bo dziś 30 lipca, ty to doskonale pamiętasz, a ja sprawdziłem w sieci, rocznica dokładna złota polskich siatkarzy z Igrzysk w Montrealu w 1976 roku. Rocznica dokładna złota pamiętnego Władysława Kozakiewicza z Igrzysk w Moskwie z 1980 roku i gestu Kozakiewicza. I dziś także urodziny Roberta Korzeniowskiego. No to musi być dziś dobrze w Paryżu, po prostu musi. Tak jest, 100 lat, panie Robercie, a ten 76 jako rocznik 77 oczywiście pamiętam. Zaczynamy od tenisa, bo to właśnie na kortach Rolanda Garrosa działo się wczoraj najwięcej, choćby pod naszym polskim kątem. Szalejecie aorty, gdy idę na korty, pisała Agnieszka Osiecka, śpiewała Maryla Rodowicz, a Osiecka grywała przecież na kortach w Sopocie. A Dariusz Urbanowicz spędził dzień na kortach w Paryżu. Po świetnym wczorajszym meczu z młodą, ale przebojową Mirą Andrejewą, Magdalinet przegrała wczoraj z dobrze znaną polskim kibicą Jasmine Paolini 4-6 i 1-6. Trudny mecz był. Wiedziałam, bo ona dobrze gra, wygrała turniej. To myślałam, że będzie trudny mecz i bardzo zadowolona jestem, że wygrałam. Babcia Jasmine jest Polką, a Włoszka w dzieciństwie odwiedzała ją w Łodzi w każde wakacje. Kilka godzin później Paolini wygrała w deblu Alinet, grając z Alicją Rosolską. Przegrały w duecie już pierwsze starcie w turnieju gry podwójnej. Na drodze stanęły im Ukrainki Jastrzębska i Kostuk. Magda narzekała na zmęczenie po niedzielnym triumfie w Pradze. No myślę, że w ogóle po dzisiejszym dniu ciężko się cieszyć, ale faktycznie myślę, że warto będzie tak usiąść i chociaż mimo wszystko mieć jak najwięcej pozytywnych wspomnień, bo to ostatnie 10 dni było naprawdę dla mnie bardzo intensywne, tak, ale też pozytywnych przede wszystkim. Widać, jestem bardzo zmęczona. Chciałam powiedzieć, bo tutaj oznaki zmęczenia już wychodzą. Proszę nie zadawać zbyt trudnych pytań. Alicja Rosolska debiutowała w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Tak, cieszę się, że zdrowie pozwoliło i tutaj trenerzy pomogli, że mogłam wrócić do formy i zagrać w tych Igrzyskach. Ogromne podziękowania dla Magdy, która zechciała zagrać za mną tutaj, bo tak to bym nie miała szans, więc tutaj dzięki Magdzie jestem. To moje czwarte Igrzyska i ja mimo wszystko po dwóch dniach chodzę zmęczona w wiosce olimpijskiej, bo tyle się dzieje. Humory kibiców poprawia i napawa optymizmem Iga Świątek, która awansowała do trzeciej rundy po zwycięstwie z reprezentantką gospodarzy Diane Parry 6-1 i 6-1. Cieszę się, że było bardziej sucho, moja piłka mogła lecieć bardziej dynamicznie i na pewno więcej mogłam zrobić rotacją. Oczywiście jestem skoncentrowana na swoim turnieju, na sobie, ale na pewno jak skończę, to mam nadzieję, że zostanę tutaj w Paryżu kilka dni i będę mogła na żywo pooglądać sporty, których właściwie nigdy nie widziałam na żywo. Dziś starcie o ćwierćfinał i powtórka z pierwszej rundy z Madrytu z tego roku. Po drugiej stronie siatki niż Iga stanie Chinka Xi Yu Wang. W stolicy Hiszpanii Świątkówna oddała Chince tylko 5 gemów. Nie ma więc powodów, by było inaczej. Rafael Nadal co prawda nie z Madrytu, a z Majorki, ale po wczorajszej porażce z Nowakiem Dżokowiczem jeszcze do domu się nie wybiera, bo naczelnym zadaniem na turniej olimpijski dla weterana wielkich szlemów jest debel z Carlosem Alcarazem. Szkoda, że Rafa spotkał się z Dżoko już w pierwszej rundzie i szkoda, że ten pojedynek był tak jednostronny. Nowak wygrał 6-1 i 6-4. Alcaraz odprawił natomiast z kwitkiem Holendra Hrikspora 6-1 i 7-6. Poza tym w obu turniejach singlowych bez większych niespodzianek. Dziś oklaskujemy Igę Świątek. Początek nie przed godziną 19. A co relacjonował Dariusz Urbanowicz? Z kortów, skok do rwistych potoków i kajakarstwa górskiego. 10. miejsce w slalomie zajął wczoraj Grzegorz Hedwig. W półfinale był 12., więc jest postęp. Także jeśli chodzi o życiówkę, to trzecie igrzyska Hedwiga. Na poprzednich pan Grzegorz był 12. i 14. Są więc powody do zadowolenia. No plan minimum wykonany, nie ukrywam, że półfinał wycisnął ze mnie 100%. Godzina regeneracji między finałem a półfinałem to nie jest dużo czasu jeszcze przy takiej temperaturze. W półfinale naprawdę od bramki numer 7 musiałem dać z siebie 110%, bo nie 100%. Tyle wycisłem, wkradły się tam błędy, ale czas był na tyle dobry, że dojechałem i udało się wejść do tego finału. No. W finale też starałem się pokazać z jak najlepszej strony. No i skończyłem, jak skończyłem. Jak widać, jestem trzeci raz na igrzyskach. Czas pokaże, jak to się wszystko rozwinie. Póki co jestem żołnierzem, mam wsparcie, za co bardzo dziękuję Centralnemu Zespołowi Sportowemu. No i co? No szykuję się dalej, przede mną Mistrzostwa Polski, dwa puchary, później na chłodno przeanalizujemy wszystko i szykujemy się do następnego sezonu. Grzegorz Żołnierz może być z siebie zadowolony, a także dumny ze swojej życiowej partnerki, czyli srebrnej medalistki Klaudii Zwolińskiej. No i rzeczywiście pęka z dumy. Myślę, że nie tylko ja jestem szczęśliwy, ale cała Polska i całe środowisko kajakowe jest szczęśliwe, a ja jestem już w ogóle mega szczęśliwy, cały w fiołkach. No. Klaudia wiedziała, co ma zrobić, wykorzystała swoją szansę i takie okazje trzeba wykorzystywać. No. Robercie, są chwile w życiu, kiedy trzeba wykorzystać swoją szansę? Są. Oczywiście. I tak jest w przypadku Stanisława Niełkowskiego, który otrzymał telefon. Powiedziano mu, słuchaj, bolą plecy Michała Kwiatkowskiego. Jedziesz ze startu wspólnego, czyli szybki telefon, no i Staś stali się. I pojechał się rowerem do Paryża? Przyjedzie na rowerze i pojedzie dalej przez Paryż. Troszkę last minute. Szkoda, że Michał Kwiatkowski nabawił się kontuzji i nie jest w stanie dojść do siebie, do sobotniego startu. Natomiast mam nadzieję godnie go zastąpić i dać z siebie wszystko. Brawo, będziemy trzymać za naszego aniołka, oczywiście, który świetnie pojechał w przecież Giro d'Italia. Kciuki, co dzisiaj nas czeka, była mowa o tym, że o 19 zagra, czy też po 19 zagra Iga Świątek. Do akcji wkroczą wieczorem koszykarzy 3x3, zagrają z Francją o 22:05. Wielkie nadzieje wiążemy z judo i Angeliką Szymańską. Wicemistrzyni świata rozpocznie od starcia z Włoszką Russo. Nie mniejsze nadzieje wiążemy dziś z szermierką. Drużyna kobiet w szpadzie o 13:30 rozpocznie zmagania od starcia ze Stanami Zjednoczonymi. Do tego Polacy wystąpią w boksie, jeździectwie, a także w eliminacjach kajakarstwa górskiego, a to oznacza do akcji znowu wpłynie nasza jedyna dotąd medalistka Klaudia Zwolińska, a do tego Mateusz Polaczek. Dodam, że w tabeli medalowej prowadzi Japonia przed Francją i Chinami. Polska ze srebrem, właśnie Klaudii Zwolińskiej na 20. miejscu. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji. PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Ma na zegarach 23 minuty po 7. Y'all light work, and I don't gotta play pretend. It's you, I make believe, and you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take a leave, it would be as friend to break a feed. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like Abra, Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Now back in the days of old me, right around the time I became a dope fiend. Ate some cocaine as a way of coping. Take the vote, get the case of OE. Turned me into smiley face emoji. My suit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. Yes, I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts. That censorship bureau's out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted, mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed, yeah, the shit is just like y'all have been, light jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin'. Time to fight y'all in. When you debate who the best, but I'll sound white chalk and win. I step up to that mic cock it then. Oh my God, it's that chicken dot again. Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but acts Chinese like a mom.

Różnie. Różnie, chociaż no tak szczerze, gdybym miał wskazać na jakąś taką wartość procentową, to tak 64,5% razy to ja. O proszę, no to jesteś tak zwanym, jak to się mówi w statystyce, outlierem, czyli odstajesz. Tak? Nie, okej. Okay. Można tak to nazwać. Ja to jak najbardziej pochwalam. No, nie w każdym domu taki model partnerski obowiązuje, chociaż tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o grillowanie, to pozycje są z góry upatrzone. To wiadomo. Natomiast ciekawe badanie przeprowadziła grupa INCO. Wynika z tego badania, że w 7 na 10 domach to kobiety w przypadku domówki albo jakiegoś uroczystego obiadu gotują i przygotowują przestrzeń. Tak mówi Agnieszka Augustyniak z grupy INCO. Także zakupy przed imprezą w 4 z 10 gospodarstw robią kobiety. Mężczyźni biegają po sklepach tylko w około 16% przypadków. Kolejnym zajęciem, w którym dominują panie, jest obsługa gości podczas imprezy. W ponad połowie gospodarstw to kobiety biorą na siebie więcej z tych obowiązków. Porówno z panami dzielą się w 41% przypadków, a tylko w 4% dbanie o gości to zadanie przede wszystkim mężczyzn. Kontynuujemy tematy wakacyjne. Lipiec dobiega końca. Wielu z nas jeszcze przygotowuje się do urlopu. Według różnych badań za granicę wyjeżdża co najmniej 1/4 Polaków. O czym warto pamiętać, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne? Przede wszystkim o walucie, która obowiązuje w danym kraju. Jak pisze blog Subiektywnie o finansach, warto solidnie rozejrzeć się, w którym kantorze są najkorzystniejsze kursy. I kupić walutę jeszcze przed wyjazdem. Szerokim łukiem omijajmy kantory na lotniskach, dworcach kolejowych czy w miejscach turystycznych. W kantorze możemy też negocjować, co sprawdzi się zwłaszcza przy większych kwotach. Możemy też założyć konto w kantorze internetowym. Tu nie będziemy musieli śledzić kursu wymiany. Możemy ustawić kurs, po którym automatycznie kantor zakupi dla nas walutę. Swoje blaski i cienie mają też karty bezspreadowe i walutowe. Najważniejsza rada jest jednak taka. Nie bierzmy w swojej karty debetowej na zagraniczne wakacje. To jest rozwiązanie najprostsze, ale jednocześnie najbardziej kosztowne, bo prowizje na przykład za wypłatę z bankomatu za granicą obcej waluty potrafią być naprawdę zabójcze. Na koniec tego serwisu ekonomicznego zajrzyjmy więc na notowania walut. O poranku za franka płacimy 4,47, za euro 4,30, za funta 5,10, za dolara 4,97, a my ekonomicznie słyszymy się za 2 godziny w Informatorze Ekonomicznym. Ale to chyba jest tak, że płacimy te kwoty za poszczególne waluty w cenie rynkowej, bo rzeczywiście gdybyś na przykład chciał kupić korony czeskie w Kudowie Zdroju, no to zapłacisz dużo i gdybyś chciał je zamienić na złotówki z powrotem w Kudowie Zdroju, to stracisz około 35 zł. No, to mówię z autopsji, tak. Znaczy, po prostu przeżyłem to w tym roku, tak, więc tak. Trzeba było mówić o tym, żeby nie wymieniać w kurortach 2 tygodnie temu. Czy ja wiedziałem, że kolega ma zaplanowany urlop na lipiec? Nie, no nie chwaliłem się, to prawda, aż tak bardzo. No dobrze, teraz o pogodzie. Będzie dziś słonecznie, szukam chmur na tej mapie takiej prognozowej, dynamicznej IMGW, no i może po południu, przesuwając kolejne godziny, wieczorem trochę pojawi się tych chmur w północnej Polsce, ale rządzić będzie dziś słońce zdecydowanie. Na termometrach zobaczymy od około 22 stopni Celsjusza na Podhalu do 27 w centrum i na południowym zachodzie, czyli ciepło, ale nie upalnie raczej. Oczywiście chłodniej nad morzem od 19 do 21 stopni. Marcin Jagiełowicz, tak? Ale Kudowa piękna, prawda? Ojej, jak fajnie tam było. I Szczeliniec, wiesz, i te góry stołowe. Super, super. Także no dobra, 35 zł, trudno. To jest audycja poranna. Zapraszamy do trójki. Mamy 26 minut do 8. Culture now. It's out of view. Love, feel, love. dwie dwójki i siedem trójek, to przypominam nasz numer telefonu. Otwieram linię na propozycje. Drodzy Państwo, proszę proponować, zgłaszać. Oczywiście można wciąż te sposoby na deszczową pogodę, ale myślę też o sportach, czy grach, zabawach, konkurencjach, rywalizacji. Cokolwiek Państwu przychodzi do głowy, które mogłyby się pojawić w programie olimpijskim, tak żeby było ciekawie. Tak, żeby po prostu było zabawnie. Ja na przykład wprowadziłbym jakiś sport z udziałem balona. W sensie takiego niedużego. Przebijanie balona, tak jak po pokoju, prawda? Biegamy sobie, kto się w dzieciństwie tak nie bawił, podbijając balon tak, żeby nie spadł na podłogę. To by było super w programie Igrzysk Olimpijskich. Zobaczyć najlepszych atletów na świecie podbijających balon gdzieś między meblami. I jeśli mają Państwo takie pomysły, to chętnie je usłyszymy i takie propozycje. Dlaczego? No dlatego, że za chwilę powiemy o tym, jak zmienia się program Igrzysk Olimpijskich, program sportowy. Niektóre dyscypliny znikają, inne się pojawiają. Dlaczego tak się dzieje i czy zmierza to w dobrą stronę? Szczegóły już za kilka minut. Teraz mamy 20 minut do 8. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Dwójki i siedem trójek to nasz numer telefonu. W sprawie pana redaktora prowadzącego, on powiedział, że 35 zł zapłacił więcej, ale od jakiej kwoty nie powiedział. Więc może te 35 zł to nawet nie takie duże, bo jak to jest o 100 koronach, czy tam 100 zł, równowartości 100 zł, no to jest duża kwota, ale jeżeli to jest przy 1000, to już tak trochę może mniej, nie? A satysfakcja murowana w Czechach. A to było, zdaje się, około 500 koron, czyli... No właśnie, około 100 zł. Straciłem, no straciłem. I proszę się już po prostu nade mną nie znęcać. Zapraszamy do Trójki. Nowe dyscypliny pojawiają się w programie Igrzysk Olimpijskich niemal za każdym razem. Kibice mają tego pełną świadomość, śledząc te zmiany. Często sporty znikają, wracają, choć są i takie już niemal zapomniane, jak choćby przeciąganie liny. Tak jest, w przeciąganiu liny na igrzyskach można było kiedyś powalczyć o medal. Albo w krykiecie. Ten akurat wróci w Los Angeles za 4 lata. Albo w krokiecie, bo krokiet i krykiet to różne gry, zupełnie różne sporty. Proszę pamiętać. A od dłuższego czasu w każdych kolejnych igrzyskach coś też debiutuje. No na przykład breakdance, czy breaking, jak mówią. To sport, który w Paryżu będzie walka o medale, a przecież no, nie kojarzy się to tak bardzo z olimpijskim ruchem i sportem kwalifikowanym, prawda? Na pierwszy rzut oka czy ucha. No pojawiają się te nowe dyscypliny, jedne czasowe, inne pojawiają się na stałe, a opinie w tej sprawie w gronie naprawdę dobrych sportowych ekspertów zebrał Krzysztof Łodziewski. W pierwszej kolejności głos kobiecy. Magdalena Piekarska to dwukrotna olimpijka, medalistka Mistrzostw Świata i Europy w szpadzie i postrzega nowe dyscypliny na igrzyskach jako... próbę zaspokojenia potrzeb, nie wiem, czy młodzieży, czy szerzej pojętego grona społeczeństwa. No, prowadzą takie dyscypliny jak skateboarding i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to dalej są dla nas dyscypliny w takim ujęciu, w jakim my znamy. Czy ten skateboarding to jest tylko styl życia, czy już coś więcej? Czy my się na to godzimy, czy chcemy tego oglądać? No wychodzi na to, że chcemy, skoro zostało wprowadzone do programu igrzysk. Co na to czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski? Doprecyzujmy, mówimy o poprzednich igrzyskach. Tego dnia, kiedy był skateboarding rozgrywany, była też szermierka w Tokio i moje dzieciaki nastoletnie wymagały tłumaczenia, na czym polegała ta rywalizacja szermiercza, natomiast ze skateboardingiem sobie dały radę błyskawicznie i były u siebie. Znany z naszej anteny Paweł Januszewski, dwukrotny olimpijczyk i mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki, nowe dyscypliny wprowadzone do programu igrzysk przez MKOL ocenia pozytywnie. To pokazuje, że to nie jest skostniała instytucja, że inne sporty się rozwijają, daje szansę tym sportom, daje taki powiew nadziei, że wszystkie inne dyscypliny, które jeszcze nie są olimpijskimi, mają do czego dążyć. Z kolei Igor Błachut, dziennikarz Eurosportu, który niejedne igrzyska miał przyjemność komentować, oceniając ruch MKOL w stronę nowinek, przywołał obrazowe porównanie. Wesele, pijany wuj, taki lat 58, lekko otyły się przesiada do kącika, gdzie siedzą dziewczyny po 18 lat i próbuje być taki fajny i zabawny. MKOL mi tak trochę przypomina, jak próbuje implementować deskorolkę, gdzie wygrywają dzieciaki po 13 lat. Ale znów odwołując się do poprzednich igrzysk, może nie nowe dyscypliny, ale już nowe konkurencje, jak pływacka sztafeta mieszana, go zafrapowała. Dwie kobiety, dwóch panów. Dystans ten sam, bo to jest 4 razy 100 zmiennym. No i od ekip zależy, kogo wystawiają na jaką zmianę. Czy na grzbiet pójdzie pani, czy na grzbiet pójdzie pan, czy delfinem popłynie babeczka, czy facet. Amerykanie przekombinowali ewidentnie i zajęli 5. miejsce. Taka potęga wpływania, a dostali taki wklepacz, miło było patrzeć. Ja myślę, że MKOL musi zostać trochę takim wujkiem z wąsem, bo my kochamy ruch olimpijski za to, że on jest trochę konserwatywny, że on ma wąsa tego Pierre de Coubertin, którego można zawsze pokazać, że on ma takie tradycje, że on się odnosi do antyku gdzieś tam. To jest siła ruchu olimpijskiego i ten cwany wujek, on tam ten wąs sobie podkręca i wpuszcza niektóre dyscypliny na jedne, na dwa igrzyska, pasuje mu kontynentalnie baseball, no to będzie baseball, było karate w Tokio i on się bawi trochę tym. Teraz opinia świetnego dziennikarza sportowego Rzeczpospolitej, erudyty Mirosława Żukowskiego. Ten, jak się śmieją niektórzy, taniec na chodniku, czyli breakdance, może się wydawać troszkę jazda po bandzie, ale z mojego punktu widzenia podstawową rzeczą jest to, czy tam są jakieś kryteria, wiarygodne kryteria, przy pomocy których można te występy oceniać. Może jest to zabieg odrobinę zbyt prostacki, ale w jakimś stopniu nie unikniony, bo te informacje o spadku oglądalności igrzysk są nieubłagane. Przecież wiemy, że MKOL, cały ruch olimpijski, poprzez to również federacje sportowe, narodowe komitety olimpijskie żyją z pieniędzy, które dostają z MKOL właśnie po igrzyskach. Nie wszystkie nowe dyscypliny to zło, no jeśli chodzi chociażby o wspinaczkę na czas i Olę Mirosław, która tam będzie mogła się wspinać po medal, to akurat dla mnie super. Myślę też, że prowadzenie w ogóle dyscyplin takich krótkotrwających, no znowu w porównaniu z szermierką, gdzie te eliminacje są dłuższe, dyscyplina jest niezrozumiała, no tak jak oglądamy wspinaczkę, to jest widowiskowe, to jest marketingowo super do sprzedania. A propos forsy, to jej brak wokół niektórych dyscyplin może oznaczać ich koniec. Być może następnym krokiem będzie już nie tylko wyszukiwanie tych sportów, które dzisiaj młodzież interesują, ale również rezygnacja z tych, które są tradycyjnie olimpijskie, a dzisiaj popularne nie są pięciobój nowoczesny, łucznictwo, strzelectwo, zapasy. To nie są sporty, które ogniskują uwagę. Te wielkie sporty typu piłka nożna, tenis, gry zespołowe, koszykówka zjadły uwagę świata i bohaterowie w sportach małych, oni są ważni, ale tylko podczas igrzysk. I ta smutna konstatacja kończy relację. Proszę się cieszyć wymienionymi przez pana Milka dyscyplinami w Paryżu, bo tu jeszcze są. A więc zdania są podzielone, jak słyszymy. Sami wybitni sportowcy niekoniecznie cieszą się z tych zupełnie nowych sportów na igrzyskach. A jeśli nowe dyscypliny to próba zaspokojenia potrzeb widzów, jak słyszeliśmy, to co zaspokoiłoby państwa? I tu zaapeluję o wyobraźnię dwie dwójki i siedem trójek. O, widzę, że mamy już jakieś propozycje. Dzień dobry. Chciałem zaproponować właśnie odnośnie zawodów olimpijskich. To może rzut homontem przez stodołę albo rzut WS-ką przez stodołę. A, ukłon w stronę wsi, tak, to MKOL mógłby wziąć to pod uwagę. Przyszło mi do głowy, że rzeczywiście może ciekawe by było na przykład to, gdyby zawodnicy otrzymali na przykład po 5 kg prania, biegliby na 100 metrów i na końcu prali na tarce umówioną właśnie ilość tego prania, a potem po godzinie na przykład jury czy ktoś sprawdzałby czystość tego prania i takie właśnie byłyby zawody. Jestem za, mogę nawet wolontariatywnie ofiarować swoje pranie do takich zawodów, ale to by było miłe oglądać, jak ktoś za ciebie pierze i to jeszcze na czas. Ode mnie ten balon w pokoju między meblami, a od państwa jakieś kolejne propozycje, dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do zabawy. I'm giving you it all or nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation. And I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? If you like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me? Should I be giving you a chance? If you like me, then you won't like me. I'm now running out of time, you're taking it all. You make me wanna stay here. Stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. Will you hold me through the rain? I wanna know, will it be safe if I let you in the space? No one's ever stayed so long. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? Wanna dance with me? Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me now. You lead the way, I'll follow you here. And I won't run, and I won't run. We'll find a place, I'll meet you right here. Can you hold on? Can we hold on? I think you really want. You really wanna dance with me? Do you really wanna dance? If you don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me? So you really wanna dance with me? Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me now. Jamila Woods, Boomerang, to w trójce. Mamy 7 minut do godziny 8 i oczywiście zbieramy propozycje od państwa w sprawie tych nowych, ewentualnych konkurencji olimpijskich. Nie powiem dyscyplin, bo to nie muszą być prawdziwe sporty. Co mogłoby się znaleźć w programie olimpijskim? Proszę użyć wyobraźni, choć w tej sprawie też odezwał się jeden ze słuchaczy w tonie dość poważnym. nowe dyscypliny. To nie jest taki pomysł marketingowy i samego NKOL-u, a bardziej sponsorów NKOL-u, żeby zarobić pieniądze. Coraz mniej sportu w sporcie mamy. I to jest najsmutniejsze z tym wszystkim. Z małymi wyjątkami póki co. Być może to jest ciekawy temat do dyskusji, ten wątek, który pan tutaj poruszył, ale jeśli mało sportu w sporcie pan odczuwa, to proponuję na przykład dzisiaj wieczorem przy okazji meczów medalowych spojrzeć na rugby siedmioosobowe na Igrzyskach Olimpijskich. Tam jest bardzo dużo sportu w sporcie i to w bardzo krótkim formacie. O rugby, zwłaszcza tym olimpijskim, w ostatnich dniach w Trójce mówiliśmy sporo, przez wiele przypadków odmieniliśmy nazwę tej dyscypliny. Także wczoraj wieczorem po 23 w paśmie Ludzie w rozmowie z Wojtkiem Zawiołą dużo o rugby, o swoim ukochanym rugby opowiadał trener Andrzej Kopyt, kiedyś zawodnik, ale w ogóle człowiek wielu sportowych talentów. W żadnej z dyscyplin sportowych, w grach zespołowych nie mogłem zrobić żadnych wyników już, bo tak, na siatkówkę byłem za mały, w koszykówkę też bardziej. W piłkę nożną to tak już mi się nie podobały charaktery i sposoby i ludzie, którzy tam uczestniczyli w tym. Dalej, no hokej to był też mało popularny. Piłkę ręczną też już nie to, ale miałem z kolei możliwości skupić te wszystkie możliwości, te wszystkie swoje cechy pozytywne, to sprawność, siłę, umiejętność gry, operowania piłką, właśnie w rugby. Odwagę, charakter. Ja się lubiłem bić. W związku z tym to wszystko razem uważałem, że właśnie te cechy mogę wykorzystać absolutnie w rugby. I tak się stało. I tak się stało i udało się trenerowi Andrzejowi Kopytowi piękną karierę sportową przeżyć. Nie zabrakło łez, powiem tak, w tej wczorajszej rozmowie. Jeśli państwo są ciekawi, dlaczego i co mówił Andrzej Kopyt i dlaczego te łzy się pojawiły, zapraszamy na podcasty polskieradio.pl. Tam właśnie odcinek Ludzi też do wysłuchania. Ten z udziałem Wojtka Zawiały i Andrzeja Kopyta. 4 minuty, 4,5 do 8. Pięć lat, ty znów się pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę, nie dam złapać. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam się mostom. Zapraszamy do reklamy.